Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til 24 spørgsmål til professoren. Melone Frank. 24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet. Vi lever i en periode, hvor vi meget ofte taler om oplysning og formørkelse. Så det er sådan et par, man hele tiden hører, at vi lever i en ny slags formørkelse i øjeblikket. Der er fake news, der er alt muligt forfærdeligt derude. Og vi har brug for en ny oplysning. Altså Steven Pinker, den amerikanske lingvist og psykolog, han har skrevet en bog her for nylig, der hedder Enlightenment Now. Og man hører tit det der med, jamen vi må simpelthen gøre noget for at modgå den formørkelse, der vi er og vælte ind over os. Og man griber så selvfølgelig også altid fat i alle de gode ting, vi skylder oplysningstiden. Ja. Og så har jeg i den anledning tænkt, jamen lad os lige få repeteret, eller egentlig komme lidt ind i, hvad var den der oplysningstid egentlig for noget? Hvad dækker det her begreb oplysning over, og hvad har det været brugt til? Og derfor har jeg i dag inviteret en gæst, som ved noget om oplysning og den tid, det var i. Det er dig, Ulrik Lange. Ja. Du er professor i historie ved Københavns Universitet. Ja. Og du har faktisk lige udgivet en bog om Struensee, som jo er sådan en oplysningshelt herhjemme, ja. Hvor du, ja. Og du har faktisk et lidt andet syn på ham, end det der meget, meget gloriøse. Så alt det her skal vi ind på. Men først kunne jeg godt tænke mig at vide, hvorfor man som historiker lige specialiserer sig i 1700-tallet, som du har gjort? Ja, det må guderne vide. Altså, jeg er havnet der tilfældigt. Men når jeg prøver at lave sådan lidt sjælearkeologi, så tror jeg faktisk, at det der var det mest besnærende ved perioden, da jeg begyndte at interessere mig for historie og læste historie, det var det her med, at 1700-tallet er, altså, der er på den ene side noget meget, meget genkendeligt i 1700-tallet. For eksempel oplysningsideerne og hele ideen om mennesket og de nye tanker, der kommer frem. Og samtidig er der også noget, som er meget fremadrettet for os og synes forankret i en helt anden tid, end det vi for eksempel normalt forbinder med oplysningstiden. Det siger, parrykker. Ja, og alt muligt. Netop det, og det sammensatte var jo ligesom det, jeg synes, var det interessante, og det der med at ikke at kunne forstå det ene uden at kunne kaste noget lys over det andet. Og det var måske så, vil jeg tro, min vej ind i det. Og så var jeg også interesseret i den franske revolution og emner, der var knyttet til det, egentlig i udgangspunktet ud fra sådan en politisk interesse, men siden især i sådan en mere kulturhistorisk måde at gå til tingene på. Men det må også næsten være en epoke, som er, hvor der flokkes historikere. Gud, det var så vel. Altså, jeg vil sige, at vi er faktisk ikke så super mange 1700-talshistorikere i Danmark. Der er mange, der beskæftiger sig med oplysningstiden på forskellige måder, men det kan jo lige så vel være litterater eller idehistorikere eller alle mulige andre. Men faktisk er det sådan, jeg vil sige, en lidt underbelyst periode efterhånden. Tidligere var der stor opmærksomhed omkring den. Det er der egentlig ikke så meget mere, hvis man ser. På udlandet er der nogle store selskaber og store institutter, som beskæftiger sig kun med 1700-tallets historie, kun med oplysningens historie, men det er faktisk ikke så udbredt i Danmark. Men hvorfor egentlig ikke det? Ja, det ved jeg faktisk ikke. Det er måske, fordi vi ikke, ligesom franskmændene, kan bryste os af masser af store tænkere fra 1700-tallet, eller englænderne har også meget, meget stærk 1700-tals miljø, fordi de også blandt andet på det litterære område har mange store personligheder. De har også hele det her med, at det er dem, der har praktiseret ytringsfrihed faktisk i hele 1700-tallet. Amerikanerne er jo 1700-tals folk par excellence, fordi de jo ligesom blev født i 1700-tallet, kan man sige. Så de elsker jo på mange måder 1700-tallet, og har også centre, der beskæftiger sig med 1700-tallet og med de idéer, der knytter sig til den, hvad skal vi kalde det, den amerikanske revolution. Tyskerne må også, altså det var jo deres gode gamle Immanuel Kant, der tyskerne har opfandt ordet. Præcis, ja, netop. Og i Tyskland er der en meget, meget stærk tradition for det, som jo også faktisk går videre op i den måde, man også forvalter videnskultur op gennem 1800-tallet, som jo stammer fra 1700-tallets oplysning. Så det er meget stærkt i de der store, klassiske nationale områder, men også med meget store forskel, og så er der amerikanernes udlægning af den. Jeg kan fortælle som sådan en lille kuriosum, at der findes sådan en international sammenslutning af 1700-tals selskaber. Og der er jo en meget, meget stærk kamp mellem amerikanerne og franskmændene, som jo hver især synes, at de står for det ejer 1700-tallet. Ja. Og den er jo selvfølgelig også udmøntet i sprogstridigheder. Så når den internationale komité der holder møder, så er der tolke til steder, fordi der er nogen, der nægter at tale anden end fransk, for eksempel. Ja, naturligvis. Jamen, lad os gå ind i og tage fat på, hvad overhovedet den her tid dækker. Fordi ja. Som du siger, altså, den er noget forskellig i, altså om man siger i Frankrig, eller i England, eller i Italien, for den sags skyld, eller Tyskland. Og som du også siger, altså herhjemme, der siger man egentlig, jamen det er anden halvdel af 1700-tallet. Ja. Mens at ude i verden siger man altså, oplysningstiden, det er 1690 til 1800 cirka. Ja. Ikke? Altså, så hvor kommer den fra, og hvad bunder den i den her tid? Det er meget kort. Altså kan man sige, hvis vi skal afgrænse det til at starte med kronologisk, så vil vi sige sådan normalt sige fra midten af 1600-tallet til omkring år 1800, måske endda også lidt ind i 1800-tallet, men der begynder at ske nogle andre ting. Som du selv nævner, er der meget store nationale forskelle, men hvis vi nu tager det over en bred kamp, kan man sige, at det er strømninger, idéstrømninger, videnstilstande, der hvad kan vi sige, med sådan lidt oppustede ord, besjæler folk, der beskæftiger sig med alt lige fra videnskab til religionskritik, økonomiske forhold, teknik, hvad det måtte være. Men lad os bare prøve at sige, altså der findes nogle definitioner. Der findes for eksempel den gængste definition, hvor man siger, at det er det paradigme, som for alvor slår på, at man skal bygge sit syn på verden på erfaringsbaseret viden, sanser og fornuft skal hjælpe en, og så kommer der selvfølgelig det her kantianske diktum om, at oplysningen det er menneskets udtræden af det selvforskyldte umyndighed. Ja, altså, så man opnår faktisk først myndighed, når man er oplyst. Ja, når man er oplyst, og oplyst forstået på den måde, at som jo både er en ting, der ligger hos individet, men det er lige så meget også et mod til at løsrive sig fra autoriteters, hvad skal man sige, banken en oven i hovedet med forskellige måder, man skal erkende verden på. Man skal lede af fornuften, ikke autoriteterne. Så kan man så begynde at diskutere, hvad Kant så mener med den her fornuft. Han har gang i flere fornufte på en gang, men det skal vi ikke, går vi ikke ind i nu. Men altså, hvis vi skal se det i forhold til de områder, som oplysningen gør sig gældende på, så er der den helt store er selvfølgelig det, der handler om menneskets rettigheder. Mm. Altså personlig frihed, ejendomsret, politisk indflydelse osv. Alt sammen noget, som bindes op på en forståelse, hvad kan man sige, en naturretslig forståelse af, at engang var det sådan, at vi som mennesker havde de her rettigheder. Så indgik vi nogle kontrakter med vores herskere om, at de skulle passe på os, og derfor så fjernede vi, og så gav vi køb på nogle af de rettigheder for at få noget soliditet og noget sikkerhed osv. Men så begynder man her igen at sige, men nu har vi opnået de ting, nu skal vi ligesom genforhandle lidt med vores herskere her. Det er sådan i princippet det, man siger. Og det er sådan selvfølgelig udtrykt i metaforer. Det var ikke sådan, at man helt håndgribeligt mente, at der nødvendigvis havde været sådan en fuldstændig, klart defineret historisk naturtilstand. Men altså, man arbejder med de her billeder, og så siger man, jamen, mennesket har faktisk oprindeligt nogle rettigheder, og vi er født med dem. Dem vil vi gerne prøve at generobre og genforhandle. Og det er faktisk også det, da man indfører ytringsfriheden i Danmark i 1770, som det første land i verden nogensinde, total ytringsfrihed, så skriver Voltaire en hyldest til den danske konge, hvor i han takker for, at han regner sig selv med i det her, at vi nu har fået den her ret tilbage, som vi jo altid har haft. Altså underforstået noget, vi altid har haft. Så man går vel ud fra i virkeligheden i denne her tid i forhold til tidligere, at jamen, det her med at Guds domæne over os alle sammen, og også at herskere jo var konger og så videre af Guds nåde, og i virkeligheden, altså, de havde den ret fra det guddommelige. Mm. Altså, nu må man så sige, nej, altså, det kan ikke passe. Altså, Gud, der var jo masser af tanker, som gik ud på, jamen, Gud har, fordi man var jo stadigvæk for det meste deist, altså, man troede på en Gud, men kunne så sige, han har sat det her spil i gang, han har sat verden i gang, og sådan set overladt os til os selv, så der er ikke nogen her, der burde have mere ret til noget end andre. Og der er vi tilbage til det med, om man lader sig lede af autoriteten, fordi kirken, staten osv. er jo selvfølgelig de helt oplagte autoriteter. Men du er inde på noget, som er det vigtige, det her med det religiøse. Så, fordi selvfølgelig, og det er måske en af de næste ting, jeg også vil komme ind på, hvad oplysningen står for, den står selvfølgelig for en religionskritik og en sekularisering, altså en sekularisering af samfundet, hvor deisme for eksempel betyder noget, ateismen kommer ind, men stadigvæk, det er også almindelig, især i Tyskland, almindelig, hvad skal vi sige, oplysningspraksis at være troende, men oplysningsmand eller kvinde samtidig. Og ud fra sådan en betragtning, der bliver blandet en, der hedder Christian Wolf, som står for det, som siger, jamen, vi kan jo bruge fornuften til, altså der er ikke noget modsætning mellem fornuften og så åbenbaringen. Vi kan faktisk nærmest bruge fornuften til at forklare åbenbaringen. Ikke? Altså, ja, altså kristendommen skulle ikke længere være mystisk. Nej, altså, og Guds skaberværk og det hele skulle sådan set kunne forklares. Præcis, ja. Og det er også en oplysning, man i vid udstrækning finder praktiseret i Danmark. Hvad man kalder den faktisk sådan lidt præstegårdsoplysningen. Mm. Altså folk, der sidder rundt omkring ude i sognene og prøver at ikke gennem deres påvirkning af sognebørnene fra prædikestolen, men i deres daglige arbejde prøver at få oplysningen ind i sognearbejdet. De sidder rundt omkring og prøver at finde ud af, skal vi ikke prøve at dyrke jorden på en anden måde? Skal vi ikke altså, at bruge oplysningsidéer, nye videnskabelige idéer og landvindinger, prøver de faktisk at få bønderne til at implementere? Så den her oplysning ligesom foregår på de der andre niveauer selv, om folk er præster og tror fuldt og fast på Gud. Ja, så det er ikke, man kan sige, det er ikke sådan et opgør med Gud på den måde og med troen. Altså det bliver det så big time på efterhånden. Ja, efterhånden gør det, men i sit udgangspunkt er det vel egentlig, at man har igennem 1600-tallet opfundet, så må sige, den videnskabelige metode. Mm. Altså, vi har de der Newton og Pascal og Leibniz og andre, og man får virkelig gang i at lave eksperimenter og at finde ud af, hvordan verden hænger sammen. Og det er, som du siger, at nu vil vi bygge på erfaringer fra eksperimenter osv. Og så har man vel også samtidig fremvæksten af en stor borgerskab med penge, som også gerne vil have indflydelse på en eller anden måde. Præcis. Så man kan vel sige, at de to strømninger, der passer nøjagtigt sammen til at få et opgør med autoritet. Ja, altså i hvert fald, hvis man ser det sådan i bagklodskabens lys, så passer det fint sammen. Det kan vi faktisk vende tilbage til, fordi det er ikke nødvendigvis noget, der passer sammen nu om dagen. Men den her gang i 1700-tallet gjorde det. Altså, netop det, du taler om, den videnskabelige revolutions videreførsel, teknik, medicin, kropsforståelse og alt muligt andet forandres drastisk her i 1700-tallet. Og med de her forandringer og det her borgerskab, eller hvem det nu måtte være, så opstår der også, hvad kan vi sige, en videnskabeliggørelse af samfundsdebatten, for eksempel, af økonomien, debatten om økonomi, hvordan skal et samfund hænge sammen? Mm. På hvilke idéer skal vi basere vores samfund, sådan, så det er til størst mulig lykke for så mange mennesker som muligt, og man får hele ideen om patriotismen, om staten, filantropi, moral, det kristne kommer ind i igen her, altså at man kobler, mere videnskabelig forståelse af staten, også med nogle kristne dyder og moralsk forståelse osv. Så det er rigtigt at sige, det hænger rigtig, rigtig godt sammen, hvad for set så fra en, hvad skal man sige, en historisk betragtning. Men jeg synes, det er vigtigt at se nogle af de her strømninger. Netop for eksempel det økonomiske, det er noget, man måske ikke har lagt så super meget vægt på i for eksempel belysningen af den danske oplysningstid. Men den danske oplysningstid, og netop det, som du siger, at man henlægger den især til anden halvdel af 1700-tallet, har blandt andet noget at gøre med, at det er der for alvor opstår en økonomisk debat. Altså, det er faktisk statsmagten, der inviterer borgerne til at sige, og i 1755 at sige, åbner offentligheden for, at nu kan I bidrage med gode idéer, patriotisk sindede gode idéer til, hvordan vi eventuelt kan indrette landbruget anderledes, hvordan statens penge skal bruges og så videre. Og I kan komme med gode idéer, I kan få dem trygt i tidsskrift, vi nu udgiver fra statens side, og som bliver redigeret selvfølgelig, fordi det er jo ikke fuldstændig frit slag, men man inddrager i hvert fald i princippet borgerne til at medvirke til at få indflydelse på statens udvikling ud fra videnskabelige betragtninger. Faktisk. Det var faktisk i 1700-tallet, at man opfandt udtrykket innovation. Og hvor nyskabelse blev en positiv ting. Ja. og ikke som før noget, men nu holder vi lige tilbage her. Men det var simpelthen, man så det som, men man skal naturligvis have en historisk udvikling til. Ja, selvfølgelig. Altså. Ja. Så vi, man kan sige, jamen altså, på en eller anden måde, vi bygger jo fuldstændig på den oplysningstid. Det, altså er, der alt, ingen, det er der ingen... I nutiden, ikke? Altså, det er der ingen tvivl om. Men noget af det, som måske som vi så også skal lære af den her oplysningstid, det er ikke bare at ride på den og sige, jamen altså, vi bygger fuldstændig på den, og vi bruger de samme principper, som vi altid har gjort, men at sige, nej, vi må netop også på et erfaringsmæssigt grundlag forholde os til vores egen nutid og sige, hvad skal der til for at ændre nogle ting i den her nutid? Mm. Det vil faktisk være god oplysningstænkning. Ja. Du lytter til 24 spørgsmål til professoren med Lone Frank og professor på Saxo Instituttet ved Københavns Universitet, Ulrik Lange. Men lad os tage fat i det og simpelthen starte med altså, nu kan vi lige så godt tage Struensee. Ja. Altså, nu vi siger oplysningstid i Danmark, altså man siger tit, Ludvig Holberg, det var sådan en af de første sådan store forløbere for oplysningstiden. Mm. Men det er jo Struensee og hans konge, Christian 7., der ligesom kommer ind og altså får alt det her startet, og så slutter det ret hurtigt igen. Men fortæl, hvad der sker. Ja, altså lad os lige tage Holberg med, for det synes jeg godt nok, vi skylder ham, fordi han er trods alt også netop en tidlig oplysningsskikkelse. Og det er måske også derfor, vi laver det der skel fra midten af 1700-tallet, siger, at oplysningen er især i anden halvdel af 1700-tallet. Men første halvdel af 1700-tallet er jo præget af netop af sådan figurer som Holberg, som er altså den helt store. Så har vi givet ham den opmærksomhed, han skal have i hvert fald nu. Og så rykker vi op til Struensee. Struensee er jo altså indbegrebet af sådan en oplysningsskikkelse. I hvert fald indbegrebet af sådan en oplysningsskikkelse, man forestiller sig, som oplysningsskikkelser måtte være. Altså, han var havde bevidst valgt et, altså han var jo søn af en præst, men bevidst valgt sig et ikke-religiøst kald som læge. Han var inspireret af alle de store oplysningstænkere. Han var i det område, hvor han var aktiv, inden han kom til København, og inden han blev livlæge for Christian den 7. nede i Altona, var han en del af et oplysnings, hvad skal man sige, netværk. Han havde endda også selv prøvet at blive censureret. Det var sådan et adelsmærke, kan man næsten sige. Ja, ja, fordi ja, så man med. Ja, præcis. Og han var en dygtig mand, som også blandt andet udgav et tidsskrift, som var sådan, det var jo også en måde at markere sig på, at vise, at man brugte offentligheden til gavn for fællesskabet og for ud fra sådan et patriotisk sindelag igen. Så han er ligesom alt, hvad et oplysningsmand kan være. Så er der også så er der sådan det lidt mere pikante med, at det også blev sagt om, at man var sådan en womanizer, både i Altona, men så sandelig også, da han kommer til København og indleder en affære med dronning Caroline Mathilde. Men han er jo også på samme måde en figur, som eftertiden har elsket at gøre til sådan en martyr, offer for de formørkede kræfter, oplysningsmanden, der går i døden for sandheden og for kærligheden og så videre. Og det er jo et ekstremt fortegnet billede af flere grunde. Lad os bare tage, hvad skal vi sige, den første, den mere overfladiske del af det, altså netop det her med, at man, når man skal fremmane Struensee som oplysningsmartyren, så er man også nødt til samtidig at fremmane hans modstandere som simpelthen det, altså som de mest formørkede skikkelser, og ikke mindst det, at han kommer til et land, som er fuldstændig udmodtagelig for udefrakommende strømninger, og er nærmest en blanding af tåbet befolkning osv. Altså, det er jo også lidt selvpineris, det kan vi godt lide i Danmark, og fortælle altså, lave det der, give et indtryk af, at vi selv er nogle bønder, og så kommer der sådan en der, og vi forstår ham ikke, sådan en stor mand som ham med alle hans nye idéer, så vi må hellere skille os af med ham, og se, sådan kan danskere, altså sådan var danskere, og sådan er vi måske lidt i dag, og på den måde kan vi så slå os selv oven i hovedet. Det er sådan en meget, meget, meget typisk ting. Plus, at det også er meget typisk ting ud fra sådan nogle historiske betragtninger at sige, vi vil se på bagsiderne af historien, og se, vi slog sådan en oplysningsmand ihjel. Det må da være bagsiden af historien, og så videre. Men hvor om alt er? Det er sådan ligesom den der, kan man sige, den almindelige og den folkelige udlægning af det. Men altså, Danmark var på mange måder et oplysnings, eller oplyst samfund, inden han kom til. Der blev læst oplysningsværker frit, fuldstændig frit i Danmark. Værker, man ikke kunne læse i Paris, dem kunne man læse i Danmark. De blev købt i subskription ved hoffet, altså encyklopedien, det store oplysningsværk par excellence, det blev jo solgt til hoffet. Rousseaus værker blev også brugt i undervisningen af Christian 7., da han voksede op, og alle mulige andre oplysningsværker. Kongen var vel også før Struensee ret interesseret, ja, interesseret i de her oplysninger. Tanker. Ja, netop. Og det kan vi lige vende tilbage til, fordi det var faktisk Christian 7., som på sin udlandsrejse, hvor han fik Struensee som læge, opsøgte oplysningsfilosoferne, altså megastjernerne dengang, ikke? Det var D'Alembert og Diderot og så videre, som kom i audiens hos kongen her, og han konverserede med hver enkelt af dem og talte om deres værker og sådan noget der. Altså, det er en fantastisk scene, sådan her. Den her lille danske konge skal rundt og trykker de her verdensstjerner på næven og taler om deres værker, og siden er han på besøg i videnskabsakademiet, hvor D'Alembert holder en stor tale for ham, og der bliver skrevet om det rundt omkring i Europa, og Voltaire kom kommenterer det fra derfra, hvor han sidder, og alle mulige andre kommenterer det. Ja, de er jo ikke vant til at få besøg af konger. Nej, netop. Altså. Her siger de jo også, jamen her har vi endelig en, der, altså de kan bruge det i propagandaøje med. Og det viser også det der med, altså at det er så, nu skal vi ikke komme for langt væk fra stolen, så vi skal nok finde tilbage til det. Men ja, det er en lille digression her. Det viser også det her, at oplysningen på det her tidspunkt, det er tænkt af en elite, som ikke er demokrater. De kan godt lide sådan en enevældig hersker, hvis bare han er på deres side, og de kan bruge ham, og han kan bruge dem, og så videre, så er alt godt. Altså, den der forvildede, eller forkerte opfattelse, vil jeg sige, at det også er en demokratisk bevægelse. Nej. Ja, det er den på nogle områder, men altså på rigtig mange områder er den der ikke. Nej, folk skal oplyses, men de skal oplyses i den stand, de er i. Borgerne skal blive bedre borgere, bønderne bedre til at udnytte jorden osv., men politisk indflydelse, ikke nødvendigvis, vel? Nå, hvorom alt er, så er det, tager kong Christian Struensee med på den her tur, Struensee møder også de her verdensstjerner, og kommer så tilbage til Danmark. Men altså, det er i et samfund, som på mange områder faktisk er oplyst. Men sandt er det, at Struensee så i gang sætter en virkelig gennemgribende reformproces, hvor han simpelthen vender op og ned på det danske samfund, startende med at indføre total ytringsfrihed, plus at frakende, folk nogle pensioner, som de bare har fået for gammel venskabs skyld ved hoffet osv., og så simpelthen at komme nepotismen, kan man sige, til livs på det her tidspunkt, og det er jo også en meget central... Det er central... ikke populært. Nej, det er et problem, men det er også en meget central oplysningsidé, det her med, at folk skal belønnes efter deres talenter og deres uddannelse og deres kunde, og ikke bare fordi de er født med en sølvske i hånden og fordi de har gode forbindelser. Altså det er simpelthen en kerneidé i hvert fald, den der som politiske side. Som meritokratiet er i nogen grad på vej her. Lige præcis, ikke? Lige præcis. Og det gør han op med, og han gør også op med alle mulige andre ting, især på sædelighedsområdet og på det økonomiske område. Så han er virkelig en stor reformator også. Men han er også en mand, der overhovedet ikke forstår, at der kan være langt mellem teori og praksis. Han er jo betaget af de værker, han har læst, især sådan noget som La Mettrie, L'Homme Machine, og sådan, altså lidt mere radikale oplysningsværker, hvor man taler sådan noget om der findes der en sjæl, og alt muligt andet. Det er sådan en længere historie. Men det er han inspireret af, og det forsøger han faktisk at lave en eller anden form for at gennemføre nogle af de her idéer, han har læst om, i praksis, og det går bare rigtig, rigtig dårligt af flere årsager. For det første, fordi han har en eklatant mangel på forståelse for det system, han prøver at reformere. Han kan forstå, at hvis han prøver at komme noget nepotisme til livs, så kommer han også til at ramme alle mulige hårdt arbejdende embedsmænd i centraladministrationen, som bare står tilbage og føler sig dolket i ryggen af styret, og på rigtig mange områder får hans økonomiske reformer også meget kedelige konsekvenser for den almindelige befolkning. Det er selvfølgelig også uheldigt, at der samtidig så er noget misvækst og dyrtid og alt muligt andet og sådan noget. Så nogle af hans økonomiske reformer faktisk kommer til at virke kontra af, hvad de var tænkt som. Under andre omstændigheder, så er der en meget, meget stærk uvilje mod ham, fordi han simpelthen gennemfører de reformer, altså i et hæsblæsende tempo. Han når ikke at få det til at virke, og han har ikke nogen folk omkring sig, som vil støtte ham i projektet. Han forstår ikke magtens rationale, det her med, man skal jo have nogen, man kan uddelegere noget magt til, og som vil hjælpe ham. Og så som han er i virkeligheden fuldstændig enevældig. Ja, han er lige præcis. Han er næsten mere enevældig end kongen er, fordi han også lægger meget, meget vægt på, at det er en enevælde. Han er jo ikke, netop ikke demokraterne siger, hvis vi skal gennemføre noget, så skal vi jo gøre det gennem det enevældige system, men altså, det misbruger han så bare på den måde. Men lad os lige tage sådan en herlig ting, som trykkefriheden og ytringsfriheden, som han jo så gennemføres som det første sted nogensinde. Ja. Der kan man umiddelbart se sådan en herlig parallel til, det må jo ligesom, da vi fik internettet. Ikke? Altså nu vil demokratiet blomstre, og debatten, og det vil være så herligt, at så fik vi en masse porno og en masse fake news. Ja. Hvad fik man dengang? Ja, der fik man også porno og fake news. Big time. Men man skal ligesom måske se det, man kan prøve at dele det op, som en har gjort på et tidspunkt, og sige, der er jo offentligheden kan jo ligesom deles op både i en normativ offentlighed, altså idealet for, hvordan man skal opføre sig, og hvad man skal skrive og så videre i offentligheden, og så en mere praktisk offentlighed, hvor det sådan ligesom er sådan, som man så i virkeligheden gør det. Det reskript, som gennemfører ytringsfriheden, trykkefrihedsreskriptet af 14. september 1770, er sådan en rigtig patriotisk oplysnings dokument, hvor det handler om, at redeligt sindede patrioter skal ikke hindres i at lægge fordomme for dagen og arbejde for vores fælles bedste osv. osv. Det er sådan, der har man en fast idé om, hvem det er, der skal udtrykke sig i offentlighed, hvad de skal udtrykke sig om, og hvad formålet skal være. Det skal være sådan en dannet konversation mellem ligeværdige, intelligente mennesker, som til samfundets bedste skal komme med forslag til, hvordan man kan... De skal i hvert fald ikke hindres i at udtrykke deres meninger, sådan så deres idéer kan udfoldes til samfundets bedste. Der kommer så noget helt andet, fordi når man så efter de første sådan lidt, man famler lidt der i starten, bogtrykker sådan, hvad tør vi tro på det her? Overhovedet? Eller er det en fælde? Ja, netop, ikke? Og så begynder der at komme alle mulige andre ting. Der kommer også nogle lærte skrifter, men det er virkelig ikke mange. Kommer der en masse smedeskrifter? Så kommer der helt vildt mange smedeskrifter, halvpornografiske ting, masser af ting, som har udgangspunkt i den almindelige københavnske dagligdag, hvor man kommenterer navngivende personer, og det er ligesom sladderbladet nærmest, kan man sige, som man har i dag. Og det er det, åbenbart folk vil have. Det skriver de i hvert fald hele tiden, de der forfatter, der skriver det, at man vil have efterretning om, hvad der foregår i København, og man diskuterer samtidig også meget, men hvordan skal den bruges, den her trykkefrihed? Jamen, jeg forbeholder mig retten til at bruge den på den og den måde, skriver man så, og så skriver folk så det ene smedeskrift efter det andet. Og man har så derfor også kaldt alle de her skrifter for trykkefrihedsskrifterne, fordi i 1773 kommer der en ændring igen, sådan som man ligesom lukker ned for nogle af de her muligheder. Så der er ligesom 3 år, hvor der bare er fuld knald på og frit slag, ikke? Men de er i hvert fald i litteraturhistorien også blevet betragtet som altså som smuslitteratur, og vi vil ikke have noget med dem at gøre, og vi vil ikke, altså det er ligesom det værste, altså det er som en skriver, er op af den københavnske svolpøbel rejser sig den offentlige mening, og sådan det er sådan man har omtalt det i litteraturhistorien, ikke? Og man har set folk som umodne. Det var også især det der med, det var de var jo ikke myndige. Nej, de var lige præcis, ikke? At de var umodne, og de havde ligesom ikke forstået endnu, hvordan de skulle skrive, så de burde i stedet for overlade pladsen til almindelige dannede mennesker, som kunne forklare om det her. Men lad os vende tilbage til din parallel til i dag. Altså jeg vil sige, forskellen er jo meget, meget stor. Altså parallellen er især det der med, at man ved en pludselig forandring skaber en ny situation, en ny kommunikativ situation, kan man sige, og så sker der noget andet, end man forventede. Ja. Man kan dog sige, at her går man fra at have benhård censur med forhåndsgodkendte manuskripter, altså alt trygt skulle forhåndsgodkendes af professorerne på Københavns Universitet, det var tider, og så skulle der stempel i, eller trygt stempel i udgivelserne, og så bliver det sendt på markedet, til en tilstand, hvor der bare er fuldstændig frit slag. Det er altså en kæmpe kommunikativ omvæltning. Det er det selvfølgelig også med internettets, gennemslag, eller da det for alvor slår igennem, og med Facebook og alle de her ting. Men der havde vi trods alt ytringsfrihed i forvejen. Der bliver diskussionen mere, hvad vil vi høre på, og hvad må det bruges til? Hvordan er tonen? Og også det der med, altså, at man siger, nu er det blevet for slemt, osv. Og det har, altså, der er måske sådan lidt den lidt mærkelige forestilling om, at der har været sådan en guldalder, hvor alle bare talte sandt, og ytringsfriheden kun blev brugt til opbyggeligt osv. Det er jo, altså, sådan har det jo aldrig været. Men altså i oplysningstiden, der mente man vel også, at antikken var den tid, jo, i virkeligheden, hvor de gamle græske filosofer og romerske, de havde forstået det med fornuften, og de havde virkelig ført den ordentligt debat. Jamen, ved du hvad, jeg tror, at mange af de her oplysningsfolk, de så også sig selv som nogen, der gik rundt i togager og konverserede hinanden med alle mulige, hvor de tilhørte, man sagde det jo simpelthen, den lærte republik. Altså, at man tilhørte et fællesskab, et internationalt fællesskab af lærte mennesker, der kunne kommunikere med hinanden, fordi de havde læst de samme værker, de talte det samme sprog, og de havde samme interesser i at, hvad skal man sige, udfolde deres egen viden og forståelse af verden inden for den her ramme, som de selv altså, har skabt. Altså, det lyder jo i virkeligheden også meget alle, hvad skal man sige, globalismens tid, ikke? Jo. Altså, at der begynder man også at snakke om, vi får globalisering, og man tænker, altså, det er sådan, at man ikke længere, altså, føler sig ikke mere bundet til nationalstaten. Altså, nej, nu er man mere bundet til sin egen stand et andet sted, altså intellektuelle i alle verdensdele og sådan noget, ikke? Altså, det er fuldstændig det samme. Ja, det er det, men man glemmer så også, altså, at jeg synes jo, det er interessant det der med at sige, jamen, at folk er stadigvæk, lige meget hvor globaliseret de kalder sig, de skyper og snakker med, og jeg snakker da også med kolleger over hele verden og så videre, men altså, vi er stadigvæk i vid udstrækning bundet til nogle lokale ting. Mm. Altså, du og jeg er mødtes i det her radiostudie, og vi har bevæget os i den her by, som vi begge to bor i, og vi har sat os op på vores cykler og kørt i de samme cykelstier, som vi gør hver eneste dag, og vi går ned og køber vores mad i de samme supermarkeder her lige nede på hjørnet, og vi er på alle måder forankret i en dagligdag, der er bundet til nogle sådan meget mere lokale og håndgribelige ting. Så det glemmer vi, den her forestilling om noget meget globaliseret, i vores forestilling om en ny global offentlighed osv. Jamen, vi lever stadigvæk bundet i de her ekstreme... Vi er jo bundet til vores jordiske hylster. Det må vi sige. Men tilbage til universiteterne, fordi det synes jeg også er lidt interessant. Man skulle jo tro, at universiteter, det havde så været... altså grobunden, og derfra, hvor at den her oplysning ville udfoldes osv., men altså, det var det jo ikke rigtigt, fordi i hvert fald i Danmark, altså universiteterne var jo meget, eller universitet død, var jo sådan en teologiskole. Ja, men det var det også i det meste af Europa. Altså, der var selvfølgelig retslærte, der sad rundt omkring i 1700-tallets på 1700-tallets universiteter, og tænkte tanker, der fik betydning for altså oplysningstanker, der fik betydning for vores opfattelse af straf, ret og den slags ting. Beccaria er en af de kendte af dem. Men altså, rigtig mange af de fleste universiteter er præsteskoler. Sorbonne er bare... altså, det, da Christian 7. tog til Paris, der harcelerede man over, at han også besøgte, altså i hvert fald oplysningsfolkene, at han også besøgte Sorbonne. Det var Voltaire, der sagde det der med, hvorfor vil han mødes med de æsler, når han kan mødes med hængsten? Og hængsten, det var inde i videnskabsakademiet, og æslerne, det var præsterne på Sorbonne. Ikke? Altså, så der var en klar opfattelse af også, at de etablerede læringsinstitutioner var gammeldags, og de var teokratiske, kan man nærmest sige. Også, for hjemme var det meget sådan noget som for eksempel Sorø Akademi, som var privat. Som var en, altså, afgørende på mange måder, for i hvert fald for den højere del af oplysningen, og de folk, der var knyttet til oplysningen, var alle sammen uddannet på Sorø. Og Sorø havde faktisk også nærmest censurfrihed. Altså man måtte godt, de kunne godt både læse og trykke ting dernede, fordi det var jo sådan, det var de lærte, de kunne godt styre, og de kunne godt klare at læse det, ting, som ikke var gode og byggelige og så videre. Men på samme måde kan man se det her med, nu nævnte Paris, at der er det jo også i videnskabsakademiet og til dels også nogle i det franske akademi, at der foregår altså sådan en eller anden modreaktion mod teologien på universiteterne. Du lytter til 24 spørgsmål til professoren. Melone Frank og professor på Saxo Instituttet ved Københavns Universitet, Ulrik Lange. Det er vel også her i oplysningstiden, at ateismen kommer ind som, som noget, der overhovedet er acceptabelt, og som man kan være. Mm. Hvor meget breder det sig i Danmark i forhold til andre steder? Og er det kun sådan netop det øverste lag af nogle særlige tænkere, der regner sig til ateisterne? Jeg tror ikke, at ateismen var på nogen måde udbredt i Danmark i anden halvdel af 1700-tallet. Tværtimod. Altså, vi var netop præget af den her tyske forsøg på at forene religionen med oplysningen. Jeg tror også, at det langt op i 1800-tallet spiller religionen en meget stor rolle, også i det offentlige liv i Danmark. Så på det område, der er næsten ikke nogen ateister. Altså, Struensee, han var sikkert nok i udgangspunktet ateist, men han bliver jo så også, da han bliver dømt for sine ugerninger, så får han jo en sjælesørger, som er præst ved den tyske menighed i St. Petri i København, og Balthasar Münter, som han hedder, og han laver sådan et omvendelsesskrift ud fra en masse samtaler, han har haft med Struensee, hvor han ligesom skal vende Struensee fra troen på den mekaniske, tørre oplysningsfilosofi, og over mod den her, hvad skal vi kalde det, fornuftbårne gudstro. Så han er ligesom, så der bliver ligesom statueret et eksempel med os, hvor man siger her, nu ser I her, oplysningen, den vil altid tabe til troen. Og det er et af få eksempler, fordi ellers er det virkelig et samfund, som på mange måder stadigvæk på det her tidspunkt er troende, uden det føles modsætningsfuldt. Men der er steder, hvor det for alvor, hvor man for alvor forsøger at gøre op med kirkens indflydelse på samfundet. Altså Frankrig er vel varende sted for den slags? Altså der, med den franske revolution, der gør man det simpelthen altså helt korporligt forstået på den måde. Man bryder den kristne kalender op og inddeler året på en anden måde efter høst og alle mulige andre forskellige naturens fænomener giver navn til de forskellige perioder i det nye revolutionære kalender. Så man på den måde gør op med hele den kristne tidsregning. Alle stednavne, der refererer til noget kristen, det fjerner man, i stedet for, så skal man jo fejre den her revolution, så i stedet for kommer pladserne til, i stedet for, at det hedder noget med, eller noget der har med religion at gøre, eller bare en eller anden helgen, eller så videre, så hedder det i stedet for noget, der refererer til revolutionen. Det vil sige, revolutionen vil kun anerkende sin egen historie, og ikke den historie, som er repræsenteret af kirken og kongemagten. Man siger vel også oppefra, at jamen, Gud eksisterer ikke. Det er noget vrøvl, det der. Ja, altså, vi kan lave noget, vi kalder det højeste væsen, men det er bare et symbol. Ja, og det er altså det er virkelig interessant, det der, fordi det er altså et vildt eksperiment, det der. Man jo simpelthen siger, vi nedlægger kirker, og nedlægger sådan set den katolske tro i en vis forstand. Ja. Den bliver selvfølgelig i vid udstrækning dyrket, og også i hemmelighed forskellige steder. Og da under terrorregimet, og især under Robespierre, der finder man ud af, ligesom, okay, der gik man måske for langt. Altså, man fjernede simpelthen noget fra folks dagligdag, som på mange måder betød så meget for dem, at de begynder at vende sig mod revolutionen. Ikke mindst bare det her med altså den lokale sognepræst betydning, også social betydning og sådan noget. Hvis han lige pludselig blev fjernet og deporteret, fordi han ikke ville aflægge en eller anden ed til revolutionen, så fik man måske så hele lokalområdet mod sig og mod de revolutionære idéer. Og så er det, at man indfører sådan nogle underlige blandingsformer, man har det højeste væsen, og man prøver at indføre sådan en hvad skal vi kalde det, sådan en tro eller en kult, hvor man blander revolutionære symboler med noget, der ligner kristne symboler. Så man anerkender i virkeligheden, jamen, mennesket har nok desværre brug for ritualer, det har nok desværre brug for noget at samles om, og så nu laver vi noget, der er revolutionært. Ja, og behovet for tro, simpelthen. Det er behovet for at tro på noget, behovet for, lige præcis som du siger, ritualer og symboler. Nu gør vi bare det revolutionære til det, der skal fejres. Og vi planter majtræer, og vi danser nogle bestemte danse, og vi ritualiserer de her møder, vi har omkring nogle revolutionære revolutionære ting. Altså blandt andet var det i Notre Dame, hvor man lavede sådan et stort bjerg inde, altså bare sådan en jordhøje, som så skulle symbolisere altså den fraktion i det franske parlament, der blev kaldt bjerget. Og så lavede man sådan nogle, og så var der sådan nogle dydsallegorier, og det var sådan nogle unge kvinder, der var klædt ud som retfærdighed og broderskab og alt muligt andet. Så man dyrkede alt det her revolutionære, men på en religiøs måde, kan man sige. Men det var jo også, altså det, man henviste jo til menneskets natur på den måde. Ikke? Menneskets natur er, at det har altså virkelig, virkelig behov for den slags ting. Ja. Og det var vel også et oplysningsfænomen, at man begynder overhovedet at beskæftige sig med den menneskelige natur. Hvordan den er. Ja, i allerhøjeste grad. Det er også derfor, Struens er interessant også igen. Han er jo læge, og han kombinerer jo, hvad skal vi sige, den sådan en mere traditionel medicinsk opfattelse af mennesket med moderne opfattelser, på det tidspunkt moderne opfattelser af krop og hvad kroppen er. Og også hvad en læge er. Mm-hmm. Altså det her med, at lægen sat meget på spidsen, kan man sige, i slutningen af 1700-tallet, for den øverste del af samfundet, kommer lægen på mange måder til at være en ny tids skriftefader. Altså, folk holder selvfølgelig ikke op med at tro, men mange af de ting, som de måske ville have talt med deres præster om, begynder de at tale med deres læge om. Lægen finder ud af, nu går jeg ikke bare hen og fjerner en vorte og gør et eller andet og siger, nu skal du gøre sådan og sådan. Nu spørger jeg patienten om noget. Samtalen bliver vigtig. Det hele menneske, lige præcis. Samtalen bliver vigtig, og også det der med, at lægen sætter sig tilbage og siger, jamen nu kan du forklare mig, hvordan har du det egentlig? Og på den måde kan, nærmest en terapeutisk, på den måde kan jeg også som læge nå frem til, hvad der så egentlig er, der er galt med dig. Struensee var selv meget optaget af lægemsøvelser og kolde bade og den slags, hvad det kunne gøre godt for især sådan en som kongen, som var en uhelbredelig onanist, som simpelthen masturberede ofte og helt ublu. Og så mente han, at nogle af de, der var kolde bade, var jo selvfølgelig en god ting der. Men også i opdragelsen af den lille kronprins, altså sådan noget med, at han skulle ikke have for meget tøj på, han skulle ikke sove mere, at han skulle hærdes lidt. Kroppen havde godt af at blive hærdet, man skulle spise kold mad, man skulle ikke sove i alt for opvarmede værelser. Ja, det er jo fuldstændig ligesom at høre folk tale om paleokost og raw food, og det var sådan Rousseaus naturdyrkelse der, som bare blev ekstremiseret, kan man sige, i den her der opdragelse. Men ikke nok med det. Den lille kronprins skulle også hærdes socialt. Altså, han måtte ikke have alle mulige pylrede ammer og hofdamer omkring sig. Nej, han skulle have nogle jævnaldrende drenge omkring sig, som han kunne lære at løse konflikter med og slås med og alt muligt. Og de voksne måtte ikke blande sig. Så han fik en ven, det var sådan en Weissenhus-dreng, altså en forældre, der ældreløs dreng fra Weissenhuset, Karlheden, der blev hentet ind, og så skulle han være hans legekammerat. Stark, kronprins, de fattige er så kedelige. Ja, så skulle de finde ud af tingene med hinanden. Men igen, på et oplysningsgrundlag, kan man sige, de skulle jo sanse. Ja, ja. De skulle erfare tingene. Og også, han var ikke så, han var sådan lidt usikker på benene, den lille kronprins, som man fandt ud af, så kunne han lære, hvordan han kunne optræne de her ting. Så man byggede sådan en legetrappe, og så op for enden af trappen, der stod hans madser. Så hvis han skulle have sin mad, så var det deroppe, ikke? Det vil sige, at han måtte så erfare og gennem sine oplevelser med det her, og prøve måske at finde ud af, hvordan han på bedst mulig måde med sin krop kunne bestige de her trin for at få sin mad. Det vil sige, det var en blanding af det der naturdyrkende, men også den der ideen om at tingene var erfaringsbaseret. Altså igen, en klar oplysningstanke. Ja. Men hvordan går det så med... Altså nu er det jo sådan, at revolutioner ofte æder deres børn. Og det er jo ikke sådan, at videnskabsmænd alle steder har det nemt, nødvendigvis. Nej. I den her oplysning. Altså, nej, bestemt ikke, fordi man kan sige, at politiske hensyn går jo næsten altid forud for videnskab. Sådan er det også i dag. Og især under den franske revolution, der ser man altså store videnskabsfolk må lade livet, fordi de har ikke nødvendigvis i samtiden forset sig mod revolutionære principper, men fordi de tidligere har gjort nogle ting, eller tidligere har været en del af en elite, som man nu på efterkrav gør op med. Et af de kendteste eksempler er jo kemikeren Lavoisier. Lavoisier, ikke Courvoisier. Hvorfor? Lavoisier, ja. Ikke Courvoisier. Nej, netop præcis, nej. Og, lige præcis, nej. Der er ret stor forskel, kan man sige. Men han bliver henrettet i 1794 med en på grund af... Han har heller ikke været helt nem at være med at gøre, men altså på grund af alle mulige andre ting, som i hvert fald ikke har med hans videnskab at gøre, måske med nogle politiske ting og nogle standsmæssige ting, om han var jo adelsmand og den slags, og han så bliver så på efterkrav så henrettet med beskeden om, fra dommeren om, at republikken har ikke brug for videnskabsmænd. Mm. Det er jo klart tale, det vil altså sige, ja. At nogen, og det siger også noget om oplysningstidens, hvad skal man sige, indre modsætninger, på den ene side bygger republikken, i hvert fald i udgangspunktet, på oplysningstidens idéer om lighed og frihed og, og alle de her, hvad skal vi sige, hele den her borgerlige rettighedsforståelse. På den anden side, alt det, som så går imod de her ting, selvom det er videnskab, ja. Og selvom det er en videnskabsmand, som, altså, som en sagde, man huggede hovedet af den her mand, og de næste 100 år vil vi fortryde det, ikke? Fordi han vidste simpelthen noget. Men altså, der går det politiske forud for viden. Men noget andet, som er interessant, er også, at der indsniger sig, hvad kan man sige, nogle af de modsætninger, der findes i oplysningsbevægelsen og i oplysningstankerne, sniger sig også ind i den franske revolution. Fordi på den ene side, så laver man med menneskerettighedserklæringen, der knæsætter man nogle af de her for os i dag evidente menneskerettigheder, som folk altså, som vi bør indrette vores samfund efter. Men samtidig sniger der sig også i forvaltningen af dem og måden, man driver politik på, en anden idé ind fra oplysningstiden, netop Rousseaus idé om volonté générale, altså almenviljen, altså om noget, der ligesom står over individerne. Altså at almenviljen er jo ikke bare summen af alle individers meninger. Nej, det er ligesom noget mere. Og den griber politikerne, og så i almenviljens navn, så tilsidesætter de gang på gang de der rettigheder, fordi de siger, ja, men nu er vi nødt til at gøre det, fordi vi er nødt til at udrydde nogle indre fjender, som er imod revolutionen. Vi er nødt til lige at ændre på det og det, og så i almenviljens navn, så påtager de sig så det, og altså begynder de jo terrorregimer at terrorisere egen befolkning osv., men hele tiden i en eller anden højere sagstjeneste. Det er jo noget, man genser i alle mulige andre totalitære systemer også. Men det er faktisk en indre modsætning, som er i den franske revolution, men som også bliver fremdraget i kritikken af hele oplysningstiden i 1800-tallet, og sågar også i 1900-tallet, hvor man hele tiden siger, at oplysningen den fører jo til sådan nogle ting. Altså man tillægger oplysningstiden alle mulige indbyggede negative ting. Altså som om der er en lovmæssighed om, at når man, hvis man bare er tør og rationalistisk nok, så ender det i Holocaust nærmest. Ikke? Altså, det hører vi jo også tit nu. Ja. Ja. Faktisk. Ja. Ikke? Jamen altså, hvis man ikke har nogle højere idealer, hvis man ikke lader et eller andet, altså halvreligiøst eller helt religiøst, få plads og så videre, jamen så ender vi jo netop i, altså fornuften i sig selv fører lige til gaskammerne nærmest. Ikke? Ja. Og så er det der med, hvem skal så definere, hvad de der højere idealer er? Ja. Og dem, der har definitionsretten, kan man sige til det, det er så også dem, der mener at tale i folkets navn eller et eller andet, og hele tiden med en eller anden forståelse af, at det er jo så for retfærdigt, det de gør, fordi det er så netop, de taler på vegne af folket, og kan så gennemføre den ene uhyrlighed efter den anden. Og sætte alle de der principper, knæsatte principper, som vi har bygget vores samfund på, til side, sætte dem, ikke? Det ser man faktisk også bare i Danmark i dag også. Såsom? Jo, men jeg mener for eksempel, altså alle de her imamlove og alt muligt, altså jeg synes da også, at det er forfaldet med islamisme, burkalove og alt muligt, islamisme og alt muligt, men jeg mener ikke, man bekæmper det ved at tilsidesætte det, som er vores almindelige borgerlige rettigheder. Kunne vi, altså, hvad skal vi generelt lære af oplysningstiden, hvis vi kigger nærmere på den? Hvordan kan den være nyttig at studere for os i dag? Jeg synes, den kan være nyttig at studere, ikke fordi det er sådan, at vi skal lære af den, som de mennesker vil i dag. Fordi hele, som du indledte med at sige, jamen altså, vores samfund er på alle mulige måder bygget på oplysningstidens principper. Og det, vi betragter som åbne, borgerlige, demokratiske samfund, der rettighedsbaserede samfund, det er ligesom... Det må vi ligesom holde fast i. Det er den måde, vi ønsker at indrette vores samfund på, og det er arven fra oplysningstiden. Men den men hvis man ser på det historisk og ser på modsætningerne i oplysningstiden, så må man også måske sige, jamen dem kan vi faktisk lære noget af. Og vi kan også lære noget af, at der ikke nødvendigvis er en lovmæssighed i det. Det tror jeg faktisk er lidt vigtigt, fordi indtil for nylig kunne vi jo ikke forestille os andet, end at hvis man for eksempel i tredje verdens lande, eller hvor det nu måtte være, tid eller i diktatur, giver folk mulighed for eksempel økonomisk vækst, så på et eller andet tidspunkt, så vil de også ønske politisk indflydelse. Mm. Det har ligesom været den, man har troet, det gik den vej altid. Sådan gik det jo her i Europa, og byggende på oplysningstidens principper, og man har et borgerskab, som du også indledte med at sige, et borgerskab, som begynder at tjene flere penge, og på den måde også ikke kun ønsker en økonomisk magt, men også ønsker at få politisk indflydelse. Og det får man så, og der enten gennem den franske revolution, eller gennem alle mulige andre mere parlamentariske veje osv., men det må ende sådan. Den lovmæssighed, den kan vi jo se, det er jo simpelthen ikke rigtigt. Altså man kan se altså selv, altså Kina er et forfærdeligt diktatur, men der er en stor økonomisk elite, og den er åbenbart bare glad for at være økonomisk elite, fordi den får en masse fordele ud af det, og har ikke ønsker om at få politisk indflydelse, eller det er i hvert fald ikke særlig tydeligt, og det er jo nok også svært at prøve at argumentere for det i Kina, men altså den idé om, at vores idéer, som vi mener er universelle, et forsøg på at indføre dem, fører heller ikke altid til det, vi gerne det vi troede, og man kan jo også se det med i Mellemøsten, med det arabiske forår og så videre. Hvad har det ført til? Det har bare ført til en radikalisering. Sekteringskrig. Ja, en sekteringskrig og radikalisering faktisk af nogle af de grupper, der er dernede. Ikke? Så det kan vi... Men så skal vi vel også lære, at der heller ikke er nogen automatik i, at fordi man lever baseret på oplysningsprincipper, at det så vil vare ved? Nej. Jeg kan da godt blive bekymret, ikke som historiker, men som samfundsborger. Når jeg så for nylig en opgørelse over, hvad skoleelever rundt omkring i Europa, hvordan de forholdt sig til demokrati, altså hvor vigtigt synes de det egentlig det var. Og det var der mange, der ikke rigtig synes var specielt vigtigt. Så kan jeg godt blive bekymret. Jeg kan også godt blive bekymret for, at... Der kunne man jo sådan set også bare pege på USA og sige, hvor mange af det, der stemmer til præsidentvalg, der oversætter så meget står på spil. Ja. Med omkring 50%, ikke? Og det er jo også en ting, jeg synes... Det var faktisk et eksempel, som jeg tænkte på tidligere i dag, eller faktisk på vej på cyklen herind. Det her med, at USA, som jo på alle mulige måder er et land født ud af oplysningen og de idealer, der ligger i oplysningstiden. Altså, hvad man hører af skrækhistorier deroverfra med alle mulige forældregrupper, som vil have, at der skal indføres kreationistiske undervisninger. Nu må man ikke undervise i almindelig biologi længere, osv. Altså, det er jo helt, det er jo vanvittigt, kan man sige. Og et land, som jo så netop bygger på i hvert fald stadig hylder i hvert fald de økonomiske dele af den oplysningstænkning og alle mulige andre, på mange andre også med rettighedstænkning, men så på det her område simpelthen vil tilsidesætte nogle helt fundamentale, sekulære opfattelser af hvad uddannelse og alt muligt andet er. Altså det synes jeg er lidt skræmmende, det må jeg indrømme. Ja. Jamen i det hele taget, er vi vel nærmest tilbage til her? Vi burde måske have, om ikke en ny oplysningstid, så dog en ny bevidsthed omkring, hvad oplysning er. Ja, det kan jeg godt være enig med dig i, men jeg synes bare, det er altid lidt problematisk at sige det der med at sige, altså også i nutiden at påberåbe sig oplysningstidens idealer, fordi de var også sammensat. Altså, jeg synes ikke, vi skal overhovedet på nogen måde stille de idealer og de principper, vores moderne samfund er bygget på, den kan vi på ingen måde problematisere. Men jeg kan godt problematisere brugen af oplysningen som sådan noget, man hiver frem, som sådan noget, nu må vi have en ny oplysningstid. Okay, hvad mener I med det? Eller man siger, jamen i Mellemøsten og inden for islam, der mangler man også en oplysningstid og sådan noget. Ja, men så er det ud fra sådan en forskning om, at oplysningstiden altid er noget bestemt, eller fører noget bestemt med sig. Jeg synes, det er rigtig, rigtig vigtigt at studere 1700-tallet og oplysningstiden som den som det historiske fænomen det var, og forankre den i sin historiske konfiguration, men ikke for at hive den op og så sige, se her, vi mangler en ny oplysningstid, fordi jamen, oplysningstiden var også foragt for dumme og for bønder og for alt muligt andet og så videre. Det er jo ikke den oplysningstid, vi så taler om. Vi taler åbenbart om noget andet, så det er den der selektive, der ligger i, når man siger oplysningstiden, at vi mangler en ny oplysningstid. Og, også det der med den der dikotomi mellem noget, der er for mørket og noget, der er lys. Jamen prøv at høre, det kan man også finde i Bibelen. Der er også der er det troen og Gud og alt muligt, der er lyset og så videre. Så jeg vil måske hellere sige, at man skal vedkende sig arv og gæld, og så sige, jamen altså, vi tror på samfund, der bygger på nogle bestemte principper, og det vil vi ikke rokke ved. Vi ved også godt, at oplysningstiden også har ført masser af dårlige ting med sig, men vi er simpelthen nødt til at holde fast i det som grundlag for vores den måde, vi indretter samfundet på. Og det vil sige, hvis noget truer det, så må vi også forholde os til det. Det bliver desværre de sidste ord i dette oplyste program. Tak til dig, Ulrik Lange, professor i historie på Københavns Universitet. Du er velkommen en anden gang, tak. Vil jeg sige. Og så var vi selvfølgelig produceret af Peter Lindskov, og jeg, Lone Frank, siger på genhør. 24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet. Du lytter til Radio 24/7.